unikom. Czarny, mój przydomek i nie ufam urzędnikom. Śmieję się w twarz, fałsz plenarnym statystykom. Co gra ulica, gdy tętni życie? Gdy życie tętni na ulicy, co w niej usłyszycie? Weź podgłoś, to jej głos, to jej serca bicie. Niech wiedzą, że posiadłeś instynkt znakomicie. Jesteśmy silni, mocni, gotowi, zwarci hardkorowi. To przeciętny Polak rewolucję zrobi. Mam tysiące oczu, nimi będę władał. Tysiące ostrzy, właśnie tymi nimi rany zadam. Słuchają mnie ulicy.